Bismillahirrahmanirrahim. Asabat ka bayan. Asaba asib ki jama hai. Muzakkar, muannath, wahid, jama sab ke liye isme jins ki tarah mustamal hai. Iski jam'ul jama asabat hai. Theek hai? Istilahi ta'rif. Asaba mayyat ke wo rishtedar hai jin ka hissa قرآن و حدیث میں متعین نہیں ہے, یعنی ان کے لیے کوئی مقرر حصہ نہیں ہے کہ نصف ملے گا, ربع ملے گا, ثمن ملے گا, کوئی تعین نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, نہ قرآن میں ان کا حصہ متعین ہے نہ حدیث میں. جی جی واحد جمع سب کے لیے, اصل میں اس میں جنس ہے نا تو تسنیم بھی آ گیا اس میں, جب واحد جمع ہو گیا نا تو اس میں جنس ہے نا, اس میں جنس بھی سارے آ جاتے ہیں. اچھا یہاں پر اصطلاحی تعریف کیا پڑی, عصبا میت کے وہ رشتہ دار ہے جن کا حصہ قرآن و حدیث میں متعین نہیں ہے بلکہ تنہا ہونے کی صورت میں کل طریقہ اور ذیل البروز کے ساتھ باقی ماندہ طریقہ کے مستحق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, عصبہ نسبی. اصل میں عصبہ کی دو قسمیں, ایک عصبہ نسبی اور ایک عصبہ سببی, لیکن یہاں پر کتاب میں ہم نے صرف عصبہ نسبی کی تشریح کی ہے اور ان کی اقسام بیان کی ہے, عصبہ سببی کو چھوڑ دیا ہے. جس طرح طریقہ تقسیم کرنے کی ترتیب میں آپ کو بتایا تھا وہاں پر بھی میں نے عصبہ سببی کو کاٹ دیا ہے, یہاں پر بھی کاٹ دیا ہے, اس لیے کہ عصبہ سببی وہ اس آقا کو کہتے ہیں جس نے غلام کو آزاد کیا, تو وہ غلام کا عصبہ سببی بنتا ہے, تو غلاموں کی بحث نہیں ہے, اس وجہ سے یہ چیز میں نے ہٹا دی ہے. ٹھیک ہے نا, تاکہ کتاب آسان ہو جائے, الجھنے کی زیادہ ضرورت نہ ہو. تو یہاں پر عصبہ نسبی کی بس صرف تشریح ہے اور ان کی اقسام ہیں. عصبہ نسبی وہ عصبہ ہے جن کا میت سے ولادت کا تعلق ہو. عصبہ نسبی کی تین قسمیں ہیں, عصبہ بے نفسی, عصبہ بغیر ہی, عصبہ مع غیر ہی. ٹھیک ہے, اب آرہے کی الگ الگ تفصیل بیان ہو رہی ہے. عصبہ بے نفسی ہی ہر اس مذکر رشتہ دار کو کہتے ہیں جس کا میت سے رشتہ جوڑنے میں مؤنث کا واسطہ نہ آئے. عصبہ بے نفسی کسے کہتے ہیں, ہر اس مذکر رشتہ دار کو جس کے میت کے ساتھ رشتہ جوڑو تو مؤنث کا واسطہ نہ آئے. عصبہ بنفسی کی چار قسمیں ہیں, بنوت, ابوت, اخوت, عمومت. یہ اسی ترتیب سے آپ کو عبارت یاد ہونی چاہیے, بنوت, ابوت, اخوت, عمومت, بنوت, ابوت, اخوت, عمومت. نمبر ایک بنوت, میت کی مذکر نسل جیسے بیٹے, پھر پوتے, پھر پر پوتے, یعنی پہلے بیٹے کو میراث ملے گی, بیٹا نہیں تو پوتے کو, پوتا نہیں تو پر پوتے کو, پر پوتا نہیں ہے تو سیکنڈ پوتا, اس طرح سلسلہ چلے گا. نمبر دو ابوت, میت کے مذکر اصول جیسے باپ, پھر دادا, پھر پردادا, یعنی باپ ہے تو دادا کو میراث نہیں ملتی, دادا ہے تو پردادا کو میراث نہیں ملتی, وہی ترتیب. اخوت, میت کے باپ کی مذکر نسل جیسے حقیقی بھائی, پھر باپ شریک بھائی, پھر حقیقی بھائی کے لڑکے, پھر باپ شریک بھائی کے لڑکے. نمبر چار عمومت, میت کے دادا کی مذکر نسل جیسے حقیقی چاچا, پھر باپ شریک چاچا, پھر حقیقی چچا کے لڑکے, پھر باپ شریک چچا کے لڑکے نیچے تک. فائدہ, ترتیب وار عصبہ بنفسی ہی کی چار قسمیں بیان کی گئی ہے, وراثت میں یہی ترتیب ملحوظ رہتی ہے, یعنی پہلے بنوت, پھر ابوت, پھر اخوت, پھر عمومت, جس ترتیب سے لکھے نمبر سے اسی ترتیب سے ان کو میراث ملتی ہے. عصبہ بنفسی ہی کے درمیان ترجیح کے تین طریقے, ٹھیک ہے نا. پہلا طریقہ ترجیح بالجہہ, بنوت کو ابوت, اخوت اور عمومت پر ترجیح دی جاتی ہے, یعنی اگر بیٹا آ گیا تو باپ, بھائی, چچا, یعنی تینوں صورتوں میں, تینوں قسموں پر اس کو ترجیح دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ابوت کو اخوت اور عمومت پر ترجیح دی جاتی ہے, اور اگر بیٹا نہیں ہے باپ ہے تو اس کو بھائی اور چچوں پر ترجیح دی جاتی ہے, اخوت کو عمومت پر ترجیح دی جاتی ہے, اور اس طرح اخوت اگر ہے تو عمومت پر ترجیح دی جاتی ہے. یہ چار قسمیں بیان ہوئی نا، بنوت، ابوت، اخوت و عمومت. اگر بنوت میں سے کوئی ہے تو باقی تین کو کچھ نہیں ملے گا، اور اگر پہلا نہیں ہے تو دوسرے کو ملے گا، اس کے بعد باقی دو ان کو نہیں ملے گا، اور اگر پہلے دو نہیں ہے تیسرے اخوت ہے تو اس کے بعد جو عمومت وغیرہ ہے ان کو کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، آگے مثال میں دیکھیں. یہ مثالیں بنائی ہیں، پہلی مثال میں باپ ہے اور بیٹا ہے، تو باپ دیکھو آپ نے پڑھا تھا کہ اگر بیٹا ہو تو صرف سدس ملتا ہے باپ کو، ٹھیک ہے، تو ایک بٹے چھ باپ کو دے دیا، اور یہاں پر بیٹا عصب ہے. یہاں پر دیکھو بیٹے کو ترجیح ہے باپ پر. آپ کہیں گے باپ کو تو حصہ مل رہا ہے، مل رہا ہے، وہ ذیفرض ہونے کی وجہ سے مل رہا ہے. عصب بننے میں ترجیح کس کو ملی؟ بیٹے کو. باپ بھی بن سکتا تھا، بیٹا بھی بن سکتا تھا، ترجیح کس کو دیں گے؟ بیٹے کو. بیٹے کو، ٹھیک ہے، اس لیے کہ بنوت مقدم ہے ابوت پر. یہاں پر باپ کو ذیفرض ہونے کی وجہ سے مل رہا ہے، اور عصبہ ہونے میں ترجیح بیٹے کو دی گئی ہے. باپ پر ترجیح دیکھو اس کو ملی، یہ بات سمجھانی ہے اس مثال میں. اگلی مثال میں دیکھیں، باپ اور بھائی ہیں، ترجیح کس کو ملے گی؟ باپ. باپ عصبہ بن جائے گا، باپ بھائی ساکت. بھائی بھی دیکھو عصبہ بنتا ہے، باپ بھی بنتا ہے، لیکن باپ اور بھائی دونوں آ گئے، ترجیح کس کو دی؟ اس لیے کہ بنوت، ابوت، اخوت. ابوت آ گیا، اخوت ساکت. اس کے بعد تیسری مثال میں دیکھیں، بھائی اور چچا ہے، دونوں عصبہ بن سکتے ہیں، ترجیح کس کو دیں گے؟ اس لیے کہ بنوت، ابوت، اخوت، عمومت. اخوت کو ترجیح ہے عمومت پر. یہ مثال سمجھ میں آئی؟ یہ پہلے طریقہ ہوا ترجیح بالجہہ کا. دوسرا طریقہ الاقرب فالاقرب، یعنی جو پہلے زیادہ قریب ہے اس کو میراث ملے گی، پھر اس کے بعد جو زیادہ قریب ہے اس کو میراث ملے گی. یعنی اگر عصبہ بنفسی ہے کہ ایک ہی قسم کے متعدد افراد جمع ہو جائیں، عصبہ بنفسی ہے لیکن ایک ہی قسم کے متعدد افراد جمع ہو گئے، تو ان میں جو میت سے زیادہ قریب ہوگا وہ عصبہ ہوگا اور دور والے ساکت ہو جائیں گے. جیسے میت کا بیٹا اور پوتا دونوں ہوں تو بیٹا عصبہ ہوگا اور پوتا ساکت ہوگا. میت کا بیٹا اور پوتا دونوں ہوں تو بیٹا عصبہ ہوگا اور پوتا ساکت ہوگا. ہاں، بنوت میں نہیں، بیٹا پوتا پر پوتا، یا ٹھیک ہے، باپ اور دادا میں باپ عصبہ ہوگا اور دادا ساکت، اس لیے کہ باپ میت کی زیادہ قریب ہے نا. الاقرب فالاقرب. بھائی اور بھتیجے میں بھائی عصبہ ہوگا اور بھتیجا ساکت ہوگا. چچا اور چچا کے لڑکوں میں چچا عصبہ ہوگا، چچا کے لڑکے ساکت ہوں گے. نیچے مثالوں میں تجویز کریں، پہلی مثال میں بیٹا اور پوتا کے کس کو میراث ملے گی؟ بیٹا عصبہ بنا، پوتا ساکت. باپ اور دادا میں باپ عصبہ، دادا ساکت. بھائی اور بھتیجے میں بھائی عصبہ، بھتیجا ساکت. چچا اور چچا کے لڑکا، چچا عصبہ اور چچا کا لڑکا ساکت. یعنی ساکت مطلب معلوم ہے نا کہ میراث نہیں ملے گی. تیسرا طریقہ قوت قرابت، اگر برابر درجہ کے کئی عصبہ بنفسی ہی جمع ہو جائے، عصبہ بنفسی ہیں برابر درجے کے لیکن وہ کہیں جمع ہو جائے، ان میں سے کوئی میت سے زیادہ قریب نہ ہو تو رشتے کو دیکھا جائے گا، جس کا رشتہ زیادہ قوی ہوگا اس کو ترجیح ہوگی. ٹھیک ہے، جیسے میت کے حقیقی بھائی کو باپ شریک بھائی پر، حقیقی بہن کو جب بیٹی یا پوتی کی وجہ سے عصبہ ہو تو باپ شریک بہن بھائی پر، حقیقی چچا کو باپ شریک چچا پر، حقیقی بھتیجے کو باپ شریک بھتیجے پر ترجیح دی جاتی ہے. اس لیے کہ حقیقی میں ماں اور باپ دونوں کا رشتہ ہوتا ہے، جبکہ باپ شریک میں صرف باپ کا رشتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حقیقی اور ایک ہے باپ شریک، تو ایک میں ماں باپ دونوں کا رشتہ، ایک میں صرف باپ کا رشتہ ہے. ہاں، یہ شرط اس کے لیے، بہن کے لیے جب عصبہ بنا، جب بے بیٹ یا پوتی کی وجہ سے عصبہ بنے گی تو یہ حقیقی بھائی کے درجے میں چلی جاتی ہے. نیچے مثالوں میں دیکھیں، حقیقی بھائی ہے اور باپ شریک بھائی، تو کون عصبہ بنے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ دونوں شریک ہیں اور باپ شریک صرف ایک ہی واسطہ ہے اس کا. ٹھیک ہے نا، تو ہم نے کہا قوت قرابت کو دیکھا جائے گا. تو اب قرابت یعنی رشتہ داری میں پاور کس کی زیادہ ہے؟ حقیقی بھائی. دوسری مثال میں دیکھیں، یہاں پر بیٹی بہن باپ شریک بھائی بہن، جس طرح پہلی مثال میں بھی باپ شریک بھائی بہن دونوں لکھ سکتے ہیں, دونوں ساکت ہو جائیں گے حقیقی بھائی کی وجہ سے, ٹھیک ہے. دوسری مثال میں دونوں لکھیں, بیٹی کی وجہ سے یہاں پر بہن عصبہ بن رہی ہے, اجعل الاخوات مع البنات عصبہ, تو یہاں پر باپ شریک بھائی بہن دونوں ساکت ہو رہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہن کے لیے ہم نے شرط یہ لگائی تھی کہ بیٹی یا پوتی کی وجہ سے عصبہ بن رہی ہو, یہاں پر بیٹی یا پوتی کی وجہ سے عصبہ بن رہی ہے, بیٹی کی وجہ سے یہاں پر بن رہی ہے, تو یہ حقیقی بھائی کے درجے میں چلی جاتی ہے, تو باپ شریک بھائی بہن کو ساکت کر دے گی. آگے بھی اس کی ذرا تشریح آئے گی. حقیقی چچا باپ شریک چچا, حقیقی چچا کو ترجیح دی عصبہ بن رہا ہے اور باپ شریک چچا, اس لیے کہ حقیقی میں ماں باپ دونوں کا رشتہ ہے اور باپ شریک میں صرف ایک ہی رشتہ ہے. حقیقی بتیجا باپ شریک بتیجا, ایک بتیجا حقیقی اور ایک باپ شریک ہے, تو حقیقی کو ترجیح دیں گے باپ شریک بتیجے پر, اس لیے کہ ایک میں دو رشتہ ہے اور ایک میں ایک رشتہ ہے, تو آپ خود سمجھتے ہیں. یہاں تک یہ عصبہ بنفسی ہی کی تفصیل ختم ہو گئی. عصبہ بنفسی, عصبہ نسبی کی تین قسمیں آپ نے پڑھی نا, عصبہ بنفسی اور بغیر و مع غیرہ, تو بنفسی یہاں تک ختم. آگے عصبہ بغیرہ دوسری قسم, عصبہ بغیرہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بھائیوں کی وجہ سے عصبہ ہوتی ہیں. یہ کل چار عورتیں ہیں جن کا حصہ تنہا ہونے کی صورت میں نصف اور ایک سے زیادہ ہونے کی صورت میں ثلثان ہے. عصبہ بغیر ہی چار عورتیں ہیں, بیٹی, پوتی, حقیقی بہن, باپ شریک بہن. عصبہ بغیر ہی کتنے عورتیں ہیں؟ بیٹی, پوتی, حقیقی بہن اور باپ شریک بہن, بلفاظ دیگر ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہاں یہ بات خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ جو عورتیں ذوی الفروج میں سے نہیں ہیں اور ان کے بھائی عصبہ ہیں, تو اپنے بھائیوں کی وجہ سے عصبہ بغیر ہی نہیں بنتی. جیسے چچا اور پپی بھائی بہن ہے, مگر پپی چونکہ ذوی الفروج میں سے نہیں ہے, اس لیے پورا مار چچا کو ملے گا, پپی کو کچھ نہیں ملے گا. اسی طرح بتیجی بتیجے کے ساتھ عصبہ بغیر ہی نہیں ہوگی. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ چچا کو آپ عصبہ بناتے نا, آپ نے دیکھے پڑھے کہ بیٹا بیٹی آ جائے تو بیٹی کو ہم عصبہ بناتے تھے بھائی کی وجہ سے, بھائی بہن آ جائے تو بہن کو ہم عصبہ بناتے تھے بھائی کی وجہ سے. تو آپ کے جو چچا ہے اور آپ کی پھوپھی دونوں بھائی بہن ہیں نہیں ہیں, تو چچا اگر کہیں عصبہ بند رہے اس لیے آپ پھوپھی کو بھی عصبہ بنا دو, عصبہ نہیں بنے گی پھوپھی, اس لیے کہ ذوی الفروج میں سے نہیں ہے. عصبہ وہ عورت بنتی ہے جو ذوی الفروج میں سے ہو, بلفاظ دیگر ان چار عورتوں کی میں سے نہیں ہے. عصبہ بغیر یہ چار عورتیں ہیں جو غیر کے ساتھ عصبہ بنتی ہے, باقی کسی میں صلاحیت نہیں ہے. یہ تعبیر بھی کہہ سکتے ہیں, اور یہ بھی ایک جو عبارت میں لکھا ہے کہ وہ ذوی الفروج میں سے نہیں ہے, اور جو عورت ذوی الفروج میں سے نہیں ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ عصبہ بغیر ہی نہیں بن سکتی, ٹھیک. یہ ایک جواب تو میں نے اپنی طرف سے بنا دیا اور ایک کتاب میں لکھا ہے, ٹھیک ہے. جب بغیر آپ نے چار عورتیں پڑھ لی تو اس کے علاوہ کوئی بھی عورت ہو, بتیجی ہو, پپی ہو, عصبہ نہیں بنے گی, ٹھیک. پوچھنا ہے کسی نے کچھ؟ ہاں بنسی میں تو نہیں, اس کا ذکر ہی نہیں. بیٹی کی جگہ تو عصبہ نواسی بھی تو بنتی ہے نا, بن تو ریبن, بن تریبن بھی بنتی ہے عصبہ اپنے بھائی کے ساتھ. یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اپنی طرف سے میں نے جواب بنایا کہ چار عورتیں ہیں, پھوپھی اور بتیجی وغیرہ نہیں بنتی ہیں. ورنہ عبارت میں جو لکھا ہے نا کہ جو عورت ذوی الفروج میں سے نہیں ہے, نواسی آپ نے کہا, نواسی نہیں بنے گی, پوتی بنتی ہے. میرا ذہن پوتی کی طرف چلے گیا, پوتی بنے گی, اس لیے کہ وہ پوتی پوتے کے ساتھ عصبہ بنتی ہے. آپ نے مثالوں میں دیکھا بھی ہے مختلف واسطوں والے پوتیاں, پوتی پوتے کے ساتھ عصبہ بن جاتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر وہ عورتیں مراد ہے جو ذوی الفروج میں سے نہیں ہے, اب نواسی ذوی الفروج میں سے نہیں ہے تو وہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ عصبہ نہیں بنے گی. پوتی ذوی الفروج میں سے ہے, ٹھیک ہے, وہ پوتی بیٹے کے ذمن میں آ جاتی ہے. اور پوتی تو لکھا وہ بھی ہے, آپ ویسے چکرا دیا مجھے, ہاں نواسی کی میرے ذہن اس طرف سے لگے, ٹھیک ہے. عصبہ مع غیرہ وہ عورتیں ہیں جو بیٹی یا پوتی یا پر پوتی نیچے تک کی موجودگی میں عصبہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. عصبہ مع غیرہ دو عورتیں ہیں, حقیقی بہن, باپ شریک بہن. جب ان کے ساتھ بیٹی یا پوتی ہو تو یہ عصبہ مع غیرہ ہو جاتی ہے, اور بیٹی یا پوتی کو حصہ دینے کے بعد بچا ہوا طریقہ ان کو ملتا ہے. پیچھے بھی پچھلے صفحے پر بھی مثال علو ہوئی ہے. ایک ضروری وضاحت یا برالگ سے عنوان اس لیے ڈالا کہ اس مسئلے میں آدمی چکرا جاتا ہے, اس مسئلے میں آدمی چکرا جاتا ہے, اس لیے ایک ضروری وضاحت سے الگ عنوان ڈالا ہے درمیان میں, کہ یہ بہت اہم عنوان ہے, توجہ کرو. جب حقیقی بین عصبہ مع غیرہ ہی ہوتی ہے, جب حقیقی بین عصبہ مع غیرہ ہی ہوتی ہے, یعنی بیٹی یا پوتی کی وجہ سے عصبہ ہوتی ہے, تو حقیقی بھائی کے حکم میں ہو جاتی ہے, حقیقی بھائی کے حکم میں ہو جاتی ہے. لہٰذا یہ باپ شریک بھائی اور باپ شریک بہن کو ساکت کر دیتی ہے. نیز حقیقی بہن کی وجہ سے اس سے دور کے عصبات بھی ساکت ہو جاتے ہیں, جیسے بھتیجے اور چچا وغیرہ. دیکھو حقیقی بہن جب بیٹی یا پوتی کی وجہ سے عصبہ بن گئی تو حقیقی بھائی کے درجے میں چلی گئی نا, تو بنوت, ابوت, اخوت, اخوت پہلے ہے نا عموت پر, تو عموت میں چچا بھی آ جاتے ہیں, چچا کے لڑکے بھی آ جاتے ہیں, بھتیجے بھی آ جاتے ہیں. تو جس طرح حقیقی بھائی کے درجے میں ہو گئی, باپ شریک بھائی بہن کو ساکت کر رہی ہے, تو اسی طرح چچا اور چچا کے لڑکوں کو یعنی بھتیجوں کو بھی ساکت کر دے گی. ٹھیک ہے, اسی طرح باپ شریک بہن, یہ تو حقیقی بہن کی بات ہوئی, اسی طرح باپ شریک بہن جب عصبہ مع غیرہ ہوتی ہیں تو باپ شریک بھائی کے حکم میں ہو جاتی ہیں, یعنی اپنے سے دور والے عصبات کو ساکت کر دیتی ہیں, جیسے بھتیجے اور چچا وغیرہ. پہلی مثال دیکھو, بیٹی کی وجہ سے حقیقی بہن عصبہ بن رہی ہے, تو یہ حقیقی بہن حقیقی بھائی کے درجے میں چلے گی, تو بھتیجے کو ساکت کر دیا, اس لیے کہ اخوت مقدم ہے عمومت پر, اور بھتیجا عمومت میں آتا ہے پھر چچا کا لڑکا. دوسری مثال میں بھی حقیقی بہن بیٹی کی وجہ سے عصبہ بن رہی ہے, تو یہ حقیقی بھائی کے درجے میں ہو گئی, چچا کو ساکت کر دیا, اخوت کو عمومت پر ترجیح ہوتی ہے. تیسری مثال میں باپ شریک بہن بیٹی کی وجہ سے عصبہ بن رہی ہے, تو یہ باپ شریک بھائی کے درجے میں چلی گئی, تو باپ شریک بھائی یہ بھی اخوت میں آتا ہے, تو اس کے بعد عمومت آتا ہے, تو بھتیجے کو ساکت کر دیا, چچا اور بھتیجے کو. اس سے اگلی مثال میں باپ شریک بہن بیٹی کی وجہ سے عصبہ بن رہی ہے, تو چچا کو ساکت کر دیا. یہاں تک یہ عصبات کا بیان ہوا. میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے صرف ذیب الفروض نصبی کی تفصیل بیان کی ہے, اور کیا بتایا میں نے, عصبہ نصبی کی تفصیل بیان کی ہے, عصبہ سببی کو چھوڑ دیا ہے. چچا کا بیٹا لگے بھتیجا لگے نا, حقیقی بھائی کے لڑکے, وہ اوپر لکھا ہوا ہے نا. یہ دیکھو جب بھائی کے درجے میں آ گیا نا, تو بھتیجے کو بھی ساکت کرے گا نا. اخوت میں دیکھو میت کی مذکر نسل, جیسے حقیقی بھائی, پھر باپ شریف بھائی, پھر حقیقی چچا کے لڑکے, حقیقی بھائی کے لڑکے. حقیقی بھائی کے لڑکے کون ہے؟ بھتیجے ہیں نا. تو باپ شریک بھائی کی وجہ سے دیکھو بھتیجے بھی ساکت ہو رہے, چچا بھی ساکت ہو رہے, اور چچا کے لڑکے بھی ساکت ہوں گے, تینوں کو ساکت کریں گے. شاید سب کا تریسانی ہو گئی ہو. اچھا آگے پڑھتے ذیل الارحام کا بیان. ارحم جمع ہے ارحام, یعنی رحم کی جمع کیا ہے؟ ارحام, بمانا رشتہ داری. یہ رحم لفظ میرے خیال سے زیادہ صحیح ہے. رحم جمع ہے ارحام, رحم کی جمع کیا ہے؟ ارحام, بمانے رشتہ داری. ذو رحم قرابت والا رشتہ دار, وہ رشتہ باپ کی جانب سے ہو یا ماں کی جانب سے. یہ دیکھو لغوی تحقیق ہوئی, اس لیے کہہ رہے ہیں رشتہ باپ کی جانب سے ہو یا ماں کی جانب سے. ٹھیک ہے, اصطلاحی تعریف یعنی علم میراث میں ذو الارحام کیسے کہتے ہیں, تو اصطلاحی تعریف آپ کو بیان کر رہے ہیں. میت کے وہ رشتہ دار جن کا حصہ قرآن و حدیث میں مقرر نہیں ہے, نہ اجماع سے طے پایا ہے, اور نہ وہ عصبات ہیں, اور میت کے ساتھ ان کا رشتہ جوڑنے میں مؤنث کا واسطہ آئے, میت کے ساتھ ان کا رشتہ جوڑنے میں مؤنث کا واسطہ آئے. یہاں پر ذرا تھوڑی سی عبارت اور بڑھا دیں, یا وہ خود مؤنث ہوں, نا میت کے ساتھ ان کا رشتہ جوڑنے میں مؤنث کا واسطہ آئے, یا وہ خود مؤنث ہوں. ٹھیک ہے, ابھی اس کا فائدہ آپ کو معلوم ہو جائے گا. تھوڑی سی عبارت بڑھانے کا کیا فائدہ ہوا؟ جیسے پوپی پوپی, اب آپ میت کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑو, مونس کا واسطہ آتا ہے. آپ کی پوپی ہے, آپ کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑو, مونس کا واسطہ آ رہا ہے نہیں آ رہا. اس لیے ہم نے کہا یا خود مونس ہو, یا خود مونس ہو, عبارت کا فائدہ معلوم ہوگا, پوپی بھی شامل ہوگی, پوپی نکل رہی تھی پھر اس سے. ٹھیک ہے, اچھا. جیسے پوپی, خالہ, مامو, بانجا اور نواسا, یہ تفصیلی تعریف ہو گئی. یعنی پھر آخر میں پھر خلاصہ بیان کیا, یعنی نہ ذوی الفروض ہو نہ عصبہ ہو. سراجی صاحب سراجی نے ذوی الارحام کی کیا تعریف کی؟ جو نہ ذوی الفروض ہو نہ عصبات ہو. نہ ذوی الفروض نہ عصبات ہے تو ذوی الارحام ہوں گے, لیکن ہم نے ذرا وضاحت کرنے کے لیے پہلے تفصیلی تعریف کی, پھر آخر میں صاحب سراجی والی عبارت ذکر کر دی, یعنی نہ ذوی الفروض اور نہ عصبہ ہو. ٹھیک ہے, عصبات کی طرح ذوی الارحام کی بھی چار قسمیں ہیں. پہلی قسم, اب یہاں پر دیکھو یہ ذوی الارحام, یہ بہت اہم سبق ہے اور اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ اکثر تخصصات میں بھی ذوی الارحام نہیں پڑھاتے, کہتے اس کا مسئلہ نہیں آتا. اب ایک چیز کا مسئلہ کوئی نہیں پوچھے گا تو آپ کو علم چھوڑ دیں گے. نماز کے مسائل کوئی نہیں پوچھے تو وہ بھی پڑھانا چھوڑ دو, اس لیے کہ لوگ نہیں پوچھ رہے. اب ایک عالم دین کے لیے یہ بیس نہیں ہے کہ کوئی پوچھے گا نہیں پوچھے گا, اس کو علم سیکھنا ہے. ٹھیک ہے نا, اور ذوی الارحام کے مسائل کیوں نہیں آتے؟ آتے اس طرح ہوتا ہے مسئلہ, بعض دفعہ آتے اس میں لوگوں نے ذوی الارحام بھی لکھے ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے ذوی الارحام میں آتے اس کو نہیں ملے گا, اس لیے کہ عصبات موجود ہے. تو یہاں پر پہچان کی حد تک میں نے ذکر کیا ہے, اس لیے کہ چھوٹا سا رسالہ ہے. لیکن سراجی میں ذوی الارحام بھی پڑھانا چاہیے. اکثر بڑے بڑے مدارس میں میں نے پوچھا ہے سنا ہے, اور بعض دفعہ تخصصات میں ذوی الارحام نہیں پڑھاتے, دو دو سارے تخصصات ہوتے ہیں کہتے ذوی الارحام نہیں پڑھاتے, اس لیے کہ اس کا مسئلہ نہیں آتا, یہ آسان بہانہ ہے. تو یہ پڑھانا چاہیے, یہ تو ایک بات اس ضمن یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ ذوی الارحام جب آپ پڑھیں گے نا تو یہ دماغ میں آپ کے بیٹھے گا نہیں, اس لیے کہ بہت سارے رشتے یہ ہو وہ, تو یہ سارے رشتے آپ اپنے خاندان میں تطبیق کریں. سمجھے نا, پہلی قسم ہے تو آپ دیکھیں پہلی قسم میرے ذوی الارحام میرے خاندان میں کون بن رہے, دوسری قسم کون بن رہے, تیسری قسم کون بن رہے. اس طرح آپ دو تین دن تمرین کریں گے تو ذوی الارحام آپ کو زبان یاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, ویسے ذہن میں نہیں بیٹھتے آدمی کہتے پھوپھی کا لڑکا, پلانا کا لڑکا, اس کا لڑکا, دماغ چکرا جاتا ہے. تو اپنے خاندان میں یہ پڑھو اور فٹ کرو, تطبیق کرو تو زیادہ فائدہ ہوگا. پہلی قسم وہ ذوی الارحام ہے جو میت کی طرف منسوب ہوتے ہیں, جیسے بیٹی کی مذکر و مونس اولاد, بیٹی ہے آپ کی, اس کی مذکر و مونس اولاد, ٹھیک ہے, یعنی بریکٹ میں لکھا ہے نواسا نواسی پر نواسا پر نواسی, نیچے تک نواسی آ گئی آپ کی. ہاں بیٹی کی یعنی آدمی کی میت کی بیٹی مراد ہے نا, اس لیے کہ ہر بار اس کی نسبت میت کی طرف کریں گے. تو بیٹی کی مذکر و مونس اولاد نواسا نواسی پر نواسا نیچے تک. تو جو نہیں ہے وہ تو اس کے لیے کوشش کرو. پوتی کی مذکر و مونس اولاد نیچے تک, ایک آدمی کی پوتی ہے اس کی مذکر و مونس اولاد نیچے تک. دوسری قسم وہ ذوی الارحام ہے جن کی طرف میت منسوب ہوتی ہے, جن کی طرف میت منسوب ہوتی ہے, جیسے نانا اور نانا کا باپ اوپر تک, یعنی میت کی نسبت بڑوں کی طرف ہوتی ہے نا, تو میت منسوب ہوتی ہے ان کی طرف, نانا اور نانا کا باپ اوپر تک, نانا کی ماں, نانا کی ماں کی ماں, یہ کیا ہے دوسری قسم میں آ گئے. ہاں میت کا نانا ذوی الارحام میں آتا ہے نا, جد فاسد ہے نا, یعنی میت کی ماں کا باپ, ٹھیک ہے نا, تو یہ جد فاسد ہے, مونس کا واسطہ آ رہا ہے نا. تیسری قسم وہ ذوی الارحام ہے جو میت کے والدین کی طرف منسوب ہوتے ہیں, جیسے حقیقی بہن, باپ شریک بہن اور ماں شریک بہن کی مذکر و مونس اولاد. یہ بہنوں کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ حقیقی بہن, ماں شریک بہن, حقیقی بہن, باپ شریک بہن اور ماں شریک بہن کی مذکر و مونس اولاد, یعنی تینوں قسم کے جو بہن ہیں نا ان کی چاہے مذکر اولاد ہو یا مونس، یہ تیسری قسم میں آتے ہیں۔ حقیقی بھائی، باپ شریک بھائی اور ماں شریک بھائی کی لڑکیاں، یہ بھائیوں کی جو تین قسمیں بہنیں ہیں، حقیقی بھائی، باپ شریک بھائی اور ماں شریک بھائی، تینوں قسم کے جو بھائی ہیں ان کی صرف لڑکیاں۔ ماں شریک بھائیوں کے لڑکے، ماں شریک بھائیوں کے لڑکے بھی زیادہ حامد، اس لیے ان کو الگ ذکر کر دیا، ماں شریک بھائیوں کے لڑکے، اس لیے کہ بھائیوں میں سے صرف یہ ایک ہی ہے کہ ان کے لڑکے کا اعتبار ہے، تو ان کو الگ ذکر کر دیا۔ حقیقی اور باپ شریک بھائی کے لڑکے تو عصبہ میں آتے ہیں نا، ماں شریک بھائیوں کے لڑکے۔ چوتھی قسم، وہ ذوی الارحام ہے جو میت کے دادا اور دادی کی طرف منسوب ہوتے ہیں، جیسے باپ کی حقیقی بہنیں، باپ شریک بہنیں اور ماں شریک بہنیں، بریکٹ مل کے پھوپھیاں، اور ان سب پھوپھیوں کے لڑکے اور لڑکیاں نیچے تک، ٹھیک ہے۔ باپ کے ماں شریک بھائی یعنی اخیافی چچا، اور ان کے لڑکے اور لڑکیاں نیچے تک۔ ماں کے حقیقی بھائی، باپ شریک بھائی اور ماں شریک بھائی یعنی ماموں، اور ان کے لڑکے اور لڑکیاں نیچے تک۔ ماں کی حقیقی بہنیں، باپ شریک بہنیں اور ماں شریک بہنیں یعنی خالہ، اور ان سب خالاؤں کے مذکر و مونث اولاد نیچے تک۔ یہ چوتھی قسم ہوئی۔ بعض اور ورثہ بھی ہے جو یہاں پر ذکر کرنے سے رہ گئے، لیکن یہ نقشہ ذہن میں آ جاتا ہے، اکا دکا ورثہ اور بھی ہے جو رہ گئے، لیکن اتنا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ذوی الارحام یہ چار قسمیں اور ان میں یہ ورثہ آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ مسئلہ آتا ہے اس میں ذوی الارحام کو ملتا تو نہیں ہے، لیکن آدمی کو پہچان تو ہونی چاہیے کہ وارث ہے کون۔ ذوی الارحام میں جب آپ کو پتہ لگے ذوی الارحام میں سے، تو آپ اگر عصبہ ہے تو فوراً آپ ہٹا دو گے، اس کو کچھ ملے گا نہیں۔ نوٹ، وراثت کے لیے سب سے مقدم پہلی قسم، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، جیسا کہ عصبات میں ترجیح کی یہی ترتیب ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ یہاں پر غیر مفتابی قول بھی ہے، اس لیے ہم نے اس کو ذکر نہیں کیا، مفتابی قول کو لیا کہ وراثت میں پہلی قسم کو ملے گا وہ نہیں تو دوسری قسم، پھر وہ نہیں تو تیسری قسم، پھر وہ نہیں تو چوتھی قسم، اور زیادہ تفصیل یہاں پر ذکر نہیں کی ہے۔ نہیں وہ قسم نہیں، یہاں پر جو ذکر ہوئے، یعنی عصبات میں جس طرح وہ چار ترتیب تھے نا، ترتیبوار مل رہی تھی، یہاں پر بھی ترتیبوار پہلی تو وہاں بنوت، ابوت، اخوت، عمومت، وہ چار میں جو ترجیح تھی بنوت، یہ تو ذوی الارحام کا ہے، تشبیہ دے رہے نا، جس طرح عصبات میں ترتیب تھی یہاں پر بھی وہی ترتیب ہے، پہلی قسم، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ یہاں پر بنوت، ابوت، اخوت، عمومت، جس طرح ترجیح کی چار طریقے، تین طریقے ہم نے پڑھے نا، تو یہاں پر بھی تقریباً وہی چلتے ہیں۔ باپ کی ماں شریک بہنیں نا، عطف چل رہا ہے، باپ کی حقیقی بہنیں، باپ شریک بہنیں اور ماں شریک بہنیں، آپ کے باپ کے بھائی، موٹر سائیکل، گھر، بنگلہ، تو یہ عطف ہو رہا ہے نا، اب ماں اس میں کہاں سے آ گئی، ٹھیک ہے۔ باپ شروع میں آئے گا نا، باپ کی حقیقی بہنیں، باپ شریک بہنیں اور ماں شریک بہنیں، تو یعنی باپ کی حقیقی بہنیں، باپ کی باپ شریک بہنیں، باپ کی ماں شریک بہنیں، اس طرح، ٹھیک ہے۔ حجب کا بیان، حجب کے لغوی معنی ہے روکنا، اسی سے حاجب، دربان۔ حاجب کس کو کہتے ہیں؟ دربان، بادشاہ کے پاس آدمی جب جاتا ہے، بادشاہ کے پاس اندر، تو دربان روکتا ہے آدمی کو، ہر کسی کو اندر جانے نہیں دیتے جب تک اجازت نہ نہیں ہو، تو اس کو بھی حاجب اس لیے کہتے ہیں۔ حجاب پردہ ہے، عورت نے پردہ کیا ہوتا ہے تو اس کا چہرہ دیکھنے سے یہ حجاب روکتا ہے، مانع ہے، رکاوٹ ہے۔ اصطلاحی تعریف، کسی وارث کا دوسرے وارث کی وجہ سے کل یا بعض سیام سے محروم ہونا، یہ حجب کی اصطلاحی تعریف ہے، کسی وارث کا دوسرے وارث کی وجہ سے کل یا بعض سیام سے محروم ہونا۔ حجب کی دو قسمیں ہیں، حجب نقصان، حجب حرمان۔ حجب نقصان، کسی وارث کا دوسرے وارث کی وجہ سے زیادہ حصے کے بجائے کم حصہ پانا۔ حجب نقصان پانچ افراد پر طاری ہوتا ہے، شوہر، بیوی، ماں، پوتی، باپ شریک بہن۔ ان کے احوال میں آپ نے پڑھا کہ دیکھو شوہر کو نصف بھی ملتا ہے، ربع بھی ملتا ہے، دوسرے وارث کی وجہ سے اولاد آ گئی تو کیا نصف کے بجائے ربع مل رہا ہے، حصہ کم ہو گیا، اس طرح احوال میں، سب کے احوال میں گزر گیا کہ حصہ کم ہوتا ہے بعض بارش کی وجہ سے, تو یہ حج میں نقصان ہو گیا. تفسیر کی ضرورت تو نہیں ہے نا, ہاں احوال میں ضمن بات گزر چکی ہے, صرف اشارہ ہے. حج میں حرمان, کسی وارث کا دوسرے وارث کی موجودگی میں وراثت سے بالکل محروم ہو جانا. اس میں وارثوں کو دو جماعتیں ہیں, وہ جماعت جو کبھی محروم نہیں ہوتی, یہ چھ افراد ہیں. یعنی ایک ایجابی حکم ہے, ایک سلبی حکم ہے, ٹھیک ہے نا. ورنہ بات کیا گئی, کسی وارث کا دوسرے وارث کی موجودگی میں وراثت سے بالکل محروم ہو جانا, تو ایک ایجابی حکم ہے, ایک سلبی. یعنی ایک وہ جماعتیں جو کبھی محروم نہیں ہوتی, چھ افراد ہیں. دونوں جماعتیں ذکر کر دی, جو بالکل محروم ہوتی ہے, جو بالکل محروم نہیں ہوتی, دونوں کو ذکر کر دیا. اس میں وارثوں کی دو جماعتیں ہیں, وہ جماعت جو کبھی محروم نہیں ہوتی, یہ چھ افراد ہیں. شوہر, بیوی, ماں باپ, بیٹا بیٹی, یہ چھ افراد ایسے ہیں میراث کا کوئی بھی مسئلہ ہو یہ لوگ آ جائیں, خالی ہاتھ نہیں جائیں گے, خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. اس کا اختصار یہ ہے, زوجان ابوان ولدان, زوجان ابوان ولدان, ٹھیک ہے, تین ناموں میں آ جاتے. چھ دوسری جماعت ان ورثہ کی جو کبھی محروم ہوتے اور کبھی نہیں ہوتے, یہ دس ذیل افراد ہیں. دادا, دادی, حقیقی بھائی, حقیقی بہن, باپ شریک بھائی, باپ شریک بہن, ماں شریک بھائی, ماں شریک بہن, پوتا, پوتی, حقیقی چچا, باپ شریک چچا, اور حقیقی اور باپ شریک بھائیوں اور چچاؤں کے لڑکوں کو بھی اسی میں شمار کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. دوسری جماعت کے محروم ہونے نہ ہونے کے لیے دو قاعدے ہیں. قاعدہ نمبر ایک, ہر وہ وارث جو کسی واسطے سے میت کی طرف منسوب ہوتا ہے وہ اس واسطے کی موجودگی میں وارث نہیں ہوگا. ہر وہ وارث جو کسی واسطے سے میت کی طرف منسوب ہوتا ہے وہ اس واسطے کی موجودگی میں وارث نہیں ہوگا. جیسے باپ کی موجودگی میں میت کا دادا محروم ہوتا ہے, البتہ ماں شریک بھائی بہن ماں کی وجہ سے محروم نہیں ہوتے, اس لیے کہ ماں نہ تو پورے طریقہ کی مستحق ہوتی ہیں اور نہ ہی دونوں کا سبب ارث ایک ہے. ماں کا سبب ارث عمومت رشتہ مادری ہے, اور ماں شریک بھائی بہن کا اخوت یعنی رشتہ برادری ہے. یعنی ایک بات تو آپ کو بتائی کہ باپ میت کے ساتھ رشتہ جوڑو دادا کا, تو باپ واسطہ آ رہا ہے نا, تو جب واسطہ موجود ہے تو اس کے بعد والے کو نہیں ملے گا, یعنی باپ کی وجہ سے دادا کو نہیں مل رہا ہے. تو یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یہاں پر ماں شریک بھائی بہن جو ہے وہ بھی میت کے ساتھ رشتہ جوڑو تو درمیان میں واسطہ کون آ رہا ہے, ماں واسطہ بن رہی ہے نا, تو ماں شریک بھائی بہن کو ساکت ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں اس میں دو باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ ماں پورے طریقہ کی مستحق نہیں ہوتی ہے, جس طرح باپ پورے طریقہ کا مستحق ہوتا ہے کچھ بچتا نہیں ہے تو بعد والے کو نہیں ملتا, یہاں پر یہ پورے طریقہ کی مستحق بھی نہیں ہوتی ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ ماں کا سبب ارث الگ ہے اور ماں شریک بھائی بہنوں کا سبب ارث الگ ہے, دونوں کے الگ الگ احوال آپ نے پڑھے نا, تو سبب ارث جب الگ ہے تو اس نے اس واسطے کا اعتبار نہیں ہے, ٹھیک ہے. قاعدہ نمبر دو, دور والا وارث قریب والے وارث کی موجودگی میں محروم ہوتا ہے. یعنی الاقرب فالاقرب والے قاعدے سے جو عصبات کے بیان میں گزرے ہیں, حج و حرمان ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی وہی الاقرب فالاقرب والے, باپ کی موجودگی میں دادا ساکت, ٹھیک ہے نا. اچھا یہاں پر ایک بات, فائدہ, محجوب دوسرے کے لیے حاجب ہوتا ہے اور محروم کسی کے لیے حاجب نہیں ہوتا. یہاں پر کتاب میں محجوب اور محروم میں فرق لکھا تو نہیں ہے, اگلے ایڈیشن میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو لکھیں گے, لیکن میں آپ کو محجوب اور محروم میں فرق بتا دیتا ہوں. محجوب حجب سے ہے, سمجھے نا, یعنی اس کا حصہ کسی وارث کی وجہ سے کم ہو گیا یا ختم ہو گیا, کل یا بعض حصہ اس کا کیا ختم ہو گیا. محجوب اور محروم میں فرق یہ ہے کہ محروم کے اندر میراث لینے کی اہلیت ہی نہیں ہے, یعنی موانع ارث میں سے کوئی مانے پائے جائے تو وہ محروم ہوتا ہے. موانع ارث میں سے کوئی مانع پائے جائے, جیسے ایک آدمی قاتل ہے تو اس کے اندر میراث لینے کی صلاحیت ہی نہیں ہے, ختم ہو گئی اس کے اندر, یہ محروم ہے, ٹھیک ہے نا. اور ایک محجوب, اس کے اندر میراث لینے کی صلاحیت ہے لیکن کسی وجہ سے, کسی دوسرے وارث کی وجہ سے اس کا حصہ کم ہو گیا یا ختم ہو گیا, ٹھیک ہے. تو یہ محجوب محروم میں فرق سمجھ میں آیا. فائدہ, محجوب دوسرے کے لیے حاجب ہوتا ہے. محجوب کہتا ہے ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تمہیں بھی لے ڈوبیں گے, وہ خود ڈوبتا ہے اس کو کچھ نہیں ملتا ہے لیکن دوسرے کا حصہ بھی کم کر لیتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور محروم کسی کے لیے حاجب نہیں ہوتا. مختبی قول کے مطابق عند ابن مسعود ایک قول ہے, لیکن ہم نے کتاب کے شروع میں وعدہ کیا کہ مختبی اقوال ذکر کریں گے نا. تو مختبی قول کے مطابق محروم کسی کے لیے حاجب نہیں ہوتا. محروم ہمارے نزدیک کل معدوم ہے. جیسے ایک آدمی ہے, اس کا بیٹا قاتل ہے یا کافر ہے, تو اس کو مسئلہ میراث میں لکھیں گے نہیں, گویا کہ وہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ فائدہ کیا ہوا, محجوب دوسرے کے لیے حاجب ہوتا ہے اور محروم کسی کے لیے حاجب نہیں ہوتا. یہاں تک یہ سبق ہوا. ابھی میں عول پڑھاتا ہوں, انتہائی مختصر سبق ہے, اور ایک مثال حل کریں گے, باقی تمرین آپ لوگ گھر میں حل کریں گے. ٹھیک ہے, عول کا بیان. عول کے لغوی معنی زیادتی اور غلبہ کے ہیں. ایک چیز کے زیادہ ہونا, غلبہ ہونا. ترازو جب رکھا ہوتا ہے نا, ایک طرف آدمی آٹا زیادہ ڈال دیا تو ایک نیچے ہو جاتا ہے, ایک اوپر ہو جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے, سمجھے نا. تو زیادتی اور غلبہ کیا ہے, تو یہ جھک جاتا ہے ایک طرف اور ایک اٹھ جاتا ہے ایک ترازو. اصطلاحی تعریف, مخرج یعنی اصل مسئلہ. یعنی اصل مسئلہ جس طرح 6 سے مسئلہ بنا, 12 سے بنا, 24 سے بنا, اس کو اصل مسئلہ کہتے ہیں, اس کو مخرج بھی کہتے ہیں. مخرج یعنی اصل مسئلہ سے حصوں کے بڑھ جانے کی صورت میں مخرج یعنی اصل مسئلہ میں اضافہ کرنا. یعنی 6 سے مسئلہ بنا, آپ نے عین لکھ کے ساتھ لکھ دیا, 8 لکھ دیا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ مخرج یعنی اصل مسئلہ کے بعد عین لکھے اور تمام ورثے کے حصوں کو جمع کرے, جمع کر کے اس عین کے بعد لکھے. ٹھیک ہے, تو اول بالکل آسان ہے. مخارج کل 7 ہیں, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. یہاں پر آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ فروض 6 ہیں اور مخارج 5 ہیں, یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں مخارج 7 ہیں. وہاں پر بھائی فروض کے مخارج 5 ہی ہے, وہ بھی وہی بات ہے. یہاں پر ٹوٹل جو مخارج ہیں جن سے مسئلہ بنتا ہے وہ کیا ہے, 7 ہے. اس لیے کہ 12 سے بھی مسئلہ بنتا ہے, 24 سے بھی بنتا ہے. فروض کے مخارج تبھی بھی 5 ہے, وہ بڑے تو نہیں ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر کل مخارج کتنے ہیں, 7 ہیں. ان میں سے 4 مخارج کا عول نہیں آتا, وہ 4 یہ ہیں, 2, 3, 4, 8. اگر کوئی مسئلہ 2 سے بنا ہے اور آپ نے حصوں کو جمع کیا وہ بڑھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ کا مسئلہ غلط ہے. ہر جگہ یہ نہیں کہ صرف حصے کو جمع کر عین لکھ کے لکھتے جاؤ. اس کے لیے یہ اصول بنا ہے کہ 2 کا عول نہیں آتا ہے, 3 کا عول نہیں آتا ہے, 4 کا عول نہیں آتا ہے, 8 کا عول نہیں آتا. 8 سے مسئلہ بنا اور آپ نے حصوں کو جمع کیا عول ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ کے مسئلے میں غلطی ہے. ٹھیک ہے, وہ 3 مخارج کا عول آتا ہے, وہ 3 یہ ہے, 6, 12, 24. 6 سے مسئلہ بنا اس کا عول ہو سکتا ہے, 12 سے مسئلہ بنا اس کا عول ہو سکتا ہے, 24 سے مسئلہ بنا اس کا عول ہو سکتا ہے. 6 کا عول 7, 8, 9, 10 آتا ہے. یعنی 6 کا عول 7 بھی آتا ہے, 8 بھی آتا ہے, 9 بھی آتا ہے اور 10 بھی آتا ہے. 12 کا عول 13, 15 اور 17 آتا ہے. 24 کا عول صرف 27 آتا ہے. 24 کا عول غیر مفتابی قول کے مطابق 31 بھی آتا ہے, لیکن مفتابی قول کے مطابق صرف 27 آتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ہم نے 31 کو لکھا نہیں, کوئی نے کہا کہ 31 چھوڑ دیا. آگے تمرین ہے. تمرین میں سے ایک مثال ہم بورڈ پر حل کرتے ہیں اور اس کے بعد باقی تمرین آپ لوگ حل کریں گے. مفتی صاحب بورڈ پہ آپ ایک مثال حل کریں. یہاں پر دیکھے اول کی جو تمرین ہے, پہلی مثال ہم حل کرتے ہیں بورڈ پر, باقی تمرین آپ حل کریں گے. پہلی مثال یہاں پر بورڈ پہ لکھی ہوئی ہے, شوہر 2 حقیقی بہنیں. شوہر کا حصہ نصف ہے اس لیے کہ میت کی اولاد نہیں ہے, اور 2 حقیقی بہنیں ان کا حصہ ثلثان ہے. تو مسئلے میں 2 یا زیادہ فروض ہو تو پہلی نسبت مخارج کے درمیان دیکھتے ہیں. مخارج کے درمیان نسبت ہے کہ 3 اور 2 میں کون سی نسبت ہے, تو تباین کی نسبت ہے. 3 دونی 6, ایک کا کل لے کے دوسرے کے کل میں ضرب دیا تو 6 سے مسئلہ بنا. تباہی پیچھے کرو, 6 کا نصف کیا ہے, 6 کا نصف 3 شوہر کو ملے اور 6 کا ثلثان 4 2 حقیقی بہنوں کو. اب دیکھو آپ کے سامنے جب بھی میراث کا مسئلہ آئے آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ حصوں کو جمع کریں, جو سیام آپ نے دیے نا جمع کرے اور اصل مسئلے کے ساتھ دے کے برابر ہے نہیں ہے. تو اب ہم نے حصوں کو جمع کیا, 4 اور 3 7 ہو, تو 6 کا اول ہو گیا 7, 6 کے بعد عین لکھے اور اس کے بعد 7, تو یہ مسئلہ اولیہ ہوا, 6 کا اول 7 کی طرف ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر یہ بات یاد رکھے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا, جب بھی آپ حصے جمع کریں گے, حصہ جمع کرنے کے بعد آپ نے دیکھا اگر حصے 6 اور ہے اور مسئلے بھی 6 سے بنائے تو یہ مسئلہ اصلیہ ہے, مسئلہ اصلیہ, اور اس کو مسئلہ عادلہ بھی کہتے ہیں, مسئلہ عادلہ بھی کہتے ہیں. لیکن اگر آپ نے حصوں کو جمع کیا وہ بڑھ رہے جس طرح اس مثال میں بڑھ رہے ہیں, تو اس کو مسئلہ اولیا کہتے ہیں. مسئلہ اولیا تو جمع کر کے چھ کے بعد عین لکھ کے جتنے حصے بند رہے وہ لکھ دیں گے. لیکن اگر حصے کم ہو رہے, مسئلہ چھ سے بند اور آپ نے حصوں کو جمع کیا وہ پانچ ہو رہے, چار ہو رہے, تین ہو رہے, تو اس کو مسئلہ ردیا کہتے ہیں. رد کا بیان اس سبق کے بعد آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو مسئلہ اصلیہ یا عادلہ, مسئلہ اولیا یا عائلہ, اور مسئلہ ردیا, تین قسم کے مسئلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.